cada dissabte a Ràdio Porreig, de 12 a 2 del migdia, l'actualitat dels esports a Tap Esports. Yeah. You want Western? This is Western. Senyores, senyors, bon dia! Aquest és el programa número 17 del Tap Esports de l'era retallada, període del qui paga descansa però qui cobra també. I que aquest, encara que no ho sembli, és un programa destinat a totes aquelles persones que la pilota els agrada més a la olla. Bé! Aquest és un missatge per als pocs habitants que queden al Berguedà. Aquesta setmana l'està escombrant una gran tormenta i diguem que ara estem passant pel vell mig de l'ull. O sigui que estem en una calma aparent. Per què? Ara ha de passar la cua de la tormenta. Sort que ara no hi som nosaltres. Ens estem cruspint els anys llum com si fossin festucs. Què tal la primera part del carnaval? Bé, no? Doncs aquest cap de setmana en tenim més. Redeu, això sembla com aquella típica frase que diu: no vols caldo? Doncs tres tasses. Avui, 4 de març de 2017, benvinguts, esteu a la sintonia de Ràdio Porreig, emissora municipal. Són ara mateix les 12:07. Amb una temperatura de 7.3 graus centígrads, una humitat del 69% i una pressió atmosfèrica de 1.001 hectopascals. Avui escombrant cap a casa pel 107.3 de la vostra FM. Però només ho sembla, perquè en aquest cas seria al revés, oi? Si convé ja ens posarem a l'impermeable, ja, o al paraigües, però no ens podem perdre l'espectacle que ens ofereix el canvi de deixar l'ull amb l'entrada de la cua de la tormenta. I és que, pel que fa aquí al Berguedà, quan a uns pobles ja van enterrar la sardina, d'altres encara li estem donant de menjar. Podríem dir que tenim dues setmanes de carnestoltes, dues tormentes que escombraran el Berguedà. No com aquí, que hem d'escombrar nosaltres. Total, que mentre nosaltres comencem a escombrar, com cada setmana, aprofitant que sona la cançoneta que ens permet aquest temps just per deixar-ho com una patena, oi? Avui hem triat un tema dels Hoolies. Hoolies? Ets un Hoolies, Hoolies? Sí, de Hoolies, que porta per títol Long Old Woman in a Black Tree. Dries, perdó, l'Uncle Woman and in a Black Dries. Doncs amb ella us deixarem. Esperem que us agradi, eh? Salutacions cordials. Today is gonna be the day that they're gonna throw it back to you. By now you should have somehow realized what you gotta do. I don't believe that anybody feels the way I do about you now. Backbeat, the word is on the street that the fire in your heart is out. I'm sure you've heard it all before, but you never really had a doubt. I don't believe that anybody feels the way I do about you now. And all the roads we have to walk are winding, and all the lights that lead us there. Bueno, va, passen 13 minuts de les 12 del migdia, anem a començar doncs, aquest programa, que avui el tenim replet de sorpreses. Fins ara, fins i tot nosaltres estem sorpresos del que pot arribar a passar. Has de vindre aquí en aquestes dues hores escaig de programació. Ara ens començarem, doncs anem avançant feina, com sempre, perquè tenim moltes coses per comentar. Havíem de parlar amb en Joan Prat, l'entrenador del Club Esportiu Berga, però, de moment no ens agafa la trucada. Esperem si podem localitzar com abans millor, perquè tenim una altra trucada pendent i serà a dos quarts. És probable que doncs, del Joan Prat l'haguem d'esperar per la setmana vinent o l'altra, quan es puguem doncs, quedar entesos bé. Així que farem la trucada doncs, amb els del JAP Berga, que organitzen doncs, aquesta 5 i 10 quilòmetres de Berga per demà, El JAP Berga i l'Ajuntament de la ciutat organitzen la cinquena edició de la cursa que es posarà en marxa a partir de les 11 del matí des de la carretera de Solsona. Una hora abans, a les 10, s'iniciaran les curses de promoció. Nosaltres mirarem de parlar doncs, amb el president, l'Alfonso, president del JAP Berga, perquè ens faci 5 cèntims ja d'aquesta cursa, que és demà. Doncs veurem com tot això es patagarà. El president de la Federació Catalana d'Arts, també, que el tenim sempre a menys 10 per la 1, també està jugant a Benidorm, si no em sona malament, Benidorm. No sé si és a Benidorm o un altre lloc. Està jugant i va dir que no sé si podria parlar, depèn si tindria lliure, si lliuraria les partides de darts, no? Si té un espai doncs, a l'hora que li toca sempre, doncs parlarem. Si no, ja m'ha deixat uns apunts perquè els pugui dir jo, per no deixar la secció coixa dels darts. Doncs o ell o jo farem la secció. Espero que sigui ell, perquè és que si no aquí perdré la veu. Llavors també tenim més endavant, doncs tindrem l'Albert Planes, a partir d'un quart, que ens parlarà com sempre per telèfon també avui, del futbol base d'aquí la comarca del Berguedà. També a finals, ja a la recta final, també el tindrem l'Albert Planes per parlar-nos com sempre del motor, del que a ell li agrada més. Doncs dit tot això, més o menys, doncs no sé com aniràs caient tota aquesta historieta, perquè, esclar, nosaltres depenem també de la gent que truquem i depèn de quan poden i quan no poden, Doncs dintre d'aquests perjudicis, haurem d'anar treballant el programa. O sigui que no us ho perdeu, perquè pot haver-hi doncs, canvis d'última hora. Però que sí que intentarem dir tot el que tenim a punt per dir, Doncs vinga, començarem per la petanca, i estan a les finals, No us en parlaré de la primera divisió perquè no tenim cap representant per aquestes finals d'aquí a la comarca de la Berguedà. Tampoc tenim finalista a la segona divisió, però sí que tenim finalista a la tercera divisió i jugarà demà a Callús, Esportiu Maià, Amics Casserres. Not easy, nothing to say 'cause it's already said. Bé, pel que fa, doncs, començarem amb l'handbol masculí, com sempre, tercera catalana preferent sènior masculina, primera fase, grup A, estem a la 19a jornada, handbol Esplugues Club, handbol Berga. Aquest partit jugarà al complex esportiu municipal Les Moreres d'Esplugues. És líder l'handbol Sant Cugat Club amb 28 punts, el segon és Sant Martí Adrianenc Club amb 27 i el tercer és Club Handbol Sant Esteve de Palautordera B amb 26. Ja veieu, 28, 27 i 26. I perquè fa el partit d'aquest cap de setmana, l'handbol Esplugues Club marxa a la 13a posició. Ens ha pres la plaça, eh? Fins ara l'ostentàvem nosaltres, eh? Nosaltres, els d'aquí al Berguedà, els de la capital, eh? L'handbol Esplugues té ara, doncs, li ha pres la plaça, meritòriament. De 18 partits jugats n'ha guanyat 4, n'ha empatat 2, n'ha perdut 12. Això fa un total de 10 punts. Pel que fa a l'handbol Berga, el seu rival d'aquest cap de setmana, doncs marxa a la 10a posició, eh? Meritoriament. De 18 partits jugats n'ha guanyat 5, n'ha empatat 3, n'ha perdut 10. Ja vam dir, doncs, vam parlar amb el Quico, que es notava una milloria, tot i que en aquells moments portàvem, doncs, els mateixos balanços més o menys de victòries, empats, i derrotes. Doncs això sembla que s'està traduint ara sobre a la pràctica, eh? I estem contents de poder-ho dir, eh? Marxa a la 10a posició, com dèiem, amb 5 partits guanyats, de 3 partits empatats, i n'ha guanyat 10. Ai, n'ha perdut 10, perdó. Hosti, que és barat, eh? N'ha guanyat tants que... I 13 punts, eh? Això fa un total de 13 punts. Doncs amb vol Esplugues Club, amb vol Berga, 13 contra 10, 10 punts contra 13. Aquest partit el podreu veure, com dèiem, al complex esportiu municipal de Les Moreres. Esplugues serà demà a partir de 6:15. Vinga, futbol sala, comencem per les femenines, eh? Lliga Primera Divisió Femenina Grup 2, estem a la 16a jornada. Molins 99, Club de Futbol Sala, Puigcitó Futbol Sala, Casserres. Aquest partit es jugarà al camp poliesportiu La Xínia i serà pitat pel Arnau Ayala Conte. És líder Penya Esplugues, agrupació esportiva amb 38 punts, el segon Màgic Sants Futsal amb 35, els mateixos que el tercer, que ara per ara és l'escola Futbol Sala Jordi Torres Femení. També trobem el futbol sala Olesa, que marxa a la 7a posició amb 21 punts i tanca la classificació a la 14a posició, futbol sala Solsona amb 0 punts. Pel que fa al partit d'aquest cap de setmana, doncs el Molins 99, Club de Futbol Sala, marxa a la 10a posició amb 14 punts. De 15 partits jugats n'ha guanyat 4, n'ha empatat 2, n'ha perdut 9, 57 gols a favor per 56 en contra. Mentre que pel Puigcitó futbol sala Casserres, marxa a la 6a posició amb 24 punts. De 15 partits jugats n'ha guanyat 7, n'ha empatat 3, n'ha perdut 5. 49 gols a favor per 44 en contra. Molins 99, Club Futbol Sala, Puigcitó Futbol Sala, Casserres. Desè contra 6è, 14 punts contra 24. Aquest partit el podreu veure al Camp Avelló Poliesportiu La Sínia i serà precisament demà a partir de les 5 de la tarda. Pujarem un grau més, més d'un grau, eh? Pujarem a dalt de tot ja, eh? A la sostre, eh? Estem a punt ja de canviar alguna teula que se'ns ha trencat, eh? I tenim alguna gotera. Doncs allà l'estem trobant. Primera divisió, futbol sala femenina, 18a jornada, futbol sala Gironella, futbol sala UCAM Múrcia. Aquest partit es jugarà precisament, doncs, al complex esportiu municipal de Les Moreres. És líder Club Deportiu Futsi Atlético Fèmines amb 54 punts. El segon Club Deportiu Universitat d'Alicante amb 46. El tercer Agrupació Deportiva Alcorcón Futbol Sala amb 40. Pel que fa al partit d'aquest cap... trobem també el Rubí Futbol Sala, que marxa a la 15a posició amb 9 punts. Pel que fa al partit d'aquest cap de setmana, doncs el Futbol Sala Gironella marxa a la 9a posició amb 23 punts. De 18 partits jugats n'ha guanyat 7, n'ha empatat 2, n'ha perdut 9. 40 gols a favor per 48 en contra. Mentre que el del Futbol Sala UCAM Múrcia marxen doncs, a la 12a posició amb 14 punts. A 18 partits jugats, n'ha guanyat 4, n'ha empatat 2, n'ha perdut 12, amb 37 gols a favor per 60 en contra. Futbol sala Gironella, futbol sala UCAM Múrcia, 9è contra 12è, 23 punts contra 14. Aquest partit el podrà veure al complex esportiu municipal de les Moreres i serà avui a partir de les 4 de la tarda. Vinga, canviem de gènere, anem a parlar dels masculins. Estem a la segona divisió catalana, grup 4. Passem per la 16a jornada, Futbol Sala Porreig, Piera Futbol Sala, al camp pavelló municipal de Porreig i l'àrbitre Oriol Quirze Petit. El líder Isura Hermano Sánchez, Futbol Sala B, amb 39 punts. El segon, Escola Futbol Sala Jordi Torres, amb 35. I el tercer, el Gavà Futbol Sala, amb 34 punts. També hi trobem doncs, el Bellvei Club Esportiu, que marxa a la 6a posició amb 27 punts. Pel que fa al partit d'aquest cap de setmana, no és un altre que doncs, el Futbol Sala Porreig. Piera, Futbol Sala Porreig marxa a la 13a posició amb 9 punts. De 15 partits jugats, n'ha guanyat 2, n'ha empatat 3, n'ha perdut 10. 30 gols a favor per 69 en contra, mentre que el Piera Futbol Sala marxa a la 9a posició amb 15 punts. De 14 partits jugats, n'ha guanyat 5, no n'ha empatat cap, n'ha perdut 9. 66 gols a favor per 76 en contra. Futbol Sala Porreig, Piera Futbol Sala, 13 contra 9, 9 punts contra 15 punts. Aquest partit el podreu veure al camp pavelló municipal de Porreig. A quina hora? L'hora habitual, l'hora de sempre, a les 6 de la tarda. Anem a la Lliga Primera Divisió Catalana. Pugem ara, sí, pugem un graó. Anem a la Primera Divisió Catalana. Estem al grup 4 i passem per la 16a jornada. Tenim dos derbis a la comarca del Bages. És una classificació aquesta doncs, que hi té tot el gruix d'equips baguencs. El Castellvell Futbol Sala... No, perdó, el primer derbi serà el Futbol Sala Atlètic Vilatorrada Castellgalí Club de Futbol. El camp on jugaran aquest partit serà el municipal Sant Joan de Vilatorrada i l'àrbitre Ivan López Galiano. És líder, la Palma prou bé, amb 35 punts. La Palma Penya Blaugrana, amb 35 punts. El segon, Club Esportiu Futbol Sala Sant Padó, ara per ara el millor classificat dels del Bages, amb 34 punts, a un punt del líder. El tercer, Futbol Sala Vilanova Seguros Bilbao, amb 30. Pel que fa, doncs, el cuer de la categoria és el Navàs Futbol Sala, la 14a posició amb 6 punts de 13 partits jugats, ha guanyat 2, no n'ha empatat cap, n'ha perdut 11, 37 gols a favor per 79 en contra. Ens centrem doncs, en el derbi, Futsal Atlètic Vilatorrada, Castellgalí, Club de Futbol. Doncs tenim que el Futsal Atlètic Vilatorrada marxa a la 5a posició amb 27 punts, de 14 partits jugats, n'ha guanyat 8, n'ha empatat 3, n'ha perdut 3, 82 gols a favor per 59 en contra, mentre que el Castellgalí, Club de Futbol, marxa a la 10a posició amb 12 punts, de 15 partits jugats, n'ha guanyat 3, n'ha empatat 3, n'ha perdut 9, 42 gols a favor per 64 en contra. Futsal Atlètic Vilatorrada, Castellgalí, Club de Futbol Sala, 5è contra 10, 27 punts contra 12. Aquest partit el podreu veure al camp Sant Joan de Vilatorrada, serà avui a partir de 4:45. I l'altre derbi, doncs, que dèiem, és per demà, l'altre derbi. Castellvell, Futbol Sala, Navàs, Futbol Sala, la pista esportiva municipal Castellvell i el Vilà, i l'àrbitre Mocles Barruel, com si... Aviam, com us diria això? Doncs el Castellvell, Futbol Sala, que marxa a la 8a posició amb 22 punts, de 15 partits jugats, n'ha guanyat 6, n'ha empatat 4, n'ha perdut 5, 57 gols a favor per 52 en contra, mentre que el Navàs, Futbol Sala, marxa, és el cué, com dèiem, a la 14a posició amb 6 punts, de 13 partits jugats, n'ha guanyat 2, no n'ha empatat cap, n'ha perdut 11, 37 gols a favor per 79 en contra, tot i que aquests partits els hi va bé, amb els de Navàs. Doncs això, Castellvell Futbol Sala, Navàs Futbol Sala, 8è contra 14è, 22 punts contra 6 punts. Aquest partit el podreu veure a la pista esportiva municipal de Castellvell i el Vilà serà demà a partir de les 6 de la tarda. I ara sí, pujarem un grau més i anirem a la Lliga Divisió d'Honor Catalana, grup 2. Estem a la 16a jornada. PC Imagín Futbol Sala Casserres, Montserrat, Monistrol, Penya, Blaugrana, el Camp, Pavelló Municipal de Casserres i l'àrbitre Miguel Ángel Escribano Haldo. És líder Jesús Maria Club Esportiu amb 36 punts, el segon és el Futsal Rosario Central amb 33 i a la tercera posició hi ha la Vinícola Futbol Sala Montbui amb 30. Trobem a la novena posició el Futbol Sala Olesa, que en porta 18, en porta 18, a la novena, el Futbol Sala Olesa. Pel que fa, doncs, al partit d'aquest cap de setmana, el PC Imagín Futbol Sala Casserres, que necessita una victòria ja o ja, no tindrà un rival fàcil, però sí que serà un derbi intercomarcal. Ben bé, aquí al costat, és la Montserrat Monistrol Penya Blaugrana. Doncs, pel que fa al PC Imagín Futbol Sala Casserres, que marxa a la 11a posició amb 16 punts, de 15 partits jugats n'ha guanyat 4, n'ha empatat 4, n'ha perdut 7. 51 gols a favor per 63 en contra. Pel que fa al Montserrat Monistrol Penya Blaugrana, que marxa a la 5a posició amb 27 punts, 11 punts més. Sense res. Si les guanyem, ja sumem-se amb 8. Oi? De 15 partits jugats, els mateixos, doncs n'ha guanyat 8, n'ha empatat 3, n'ha perdut 4, 70 gols a favor per 64 en contra. PC Imagín Futbol Sala Casserres, Montserrat Monistrol, Penya Blaugrana. 11 contra 5è, 17 punts, 17 no, no és el mateix, 16 punts contra 27. Aquest partit el podrà veure al Camp Pavelló Municipal de Casserres. Serà avui, a partir d'un quart de 8. 16 i 17, més o menys, no? 16, 17. Doncs ja veieu, un bon partit a Casserres, un bon partit avui, un quart de 8, al Pavelló Municipal de Casserres. Un partit que anem uns gens, ens farà falta una victòria, ens faria falta una victòria, que carai, no cal anar en vacances, Tot i que, clar, ens ho posarà difícil els del Monistrol, Montserrat Monistrol Penya Blaugrana, que marxen a la 5a posició a 27 punts, estan a 3 punts del tercer, a 6 del segon, a 9 del líder. També es necessitaran guanyar per apropar-se a aquestes places. Serà un partit interessant, de totes maneres. Un partit guapíssim, un partit boníssim, un partit que s'ha de veure, com dèiem, al Pavelló Municipal de Casserres avui a partir d'un quart de 8. Vinga, doncs ens hem carregat d'un plomasso, l'embol. Ens hem carregat ara mateix al Futbol Sala. I ara, doncs, què toca fer? Doncs ara ens toca doncs carregar-nos la primera part de la publicitat, Doncs... Res, donem pas a ella. Fins ara! Joieria Maite. 30 anys d'experiència, serietat i confiança. A Berga, comarca i també a Barcelona. Joieria, plateria i objectes de regal. Compra i venda d'objectes de plata i or amb llicència autoritzada. Li comprem les seves joies als millors preus del mercat. Si vol, vindrem al seu domicili en hores convingudes. Maite, joieria, plateria i objectes de regal. Experiència, serietat i confiança a Berga i comarca. Plaça Ciutat, número 5. Telèfon 93 822 19 66. Interiorisme Jordi Tomàs. Estem de rebaixes. Descomptes fins al 50%. Amb mobiliari, sofàs, sillons, teixits, decoració... Tot per fer casa teva un espai acollidor, confortable i únic. Vine i junts farem realitat el teu somni. Interiorisme Jordi Tomàs. Al carrer Estació 11 de Gironella. Vets Gironella. Servei i productes veterinaris. Clínica i consultori de petits animals. Servei a domicili. Clínica d'èquids. Odontologia de cavalls. suplements nutricionals i molt més. Tenim tarifes planes en serveis veterinaris. Vine a informar-te. Ens trobaràs a l'Avinguda Catalunya 67 de Gironella o al Facebook i també a les 3wbetgironella.cat. Tens televisió per cable? Si és així, escolta. Ara pots tenir televisió, telèfon i internet a la mateixa companyia i a uns preus reduïts. Telèfon sense canviar de número per 10 euros al mes i els jubilats, 8. Internet amb velocitat de 2 megas reals i 17 euros al mes i telèfon més internet sols per 26. Són temps d'estalvi i cal aprofitar-ho. Tecnocolor t'ho passa fàcil. Estalvia fins al 60% a la teva factura actual. I si no tens televisió per cable, nosaltres et facilitem aquesta gestió. Informa't sense compromís trucant al telèfon 93 838 1063 o visita'ns a Servisop. Som distribuïdors oficials a Porreig de la televisió per cable, telèfon i internet. I 34 minuts proposen, perquè fa curses de muntanya, proposen una cursa de 200 quilòmetres entre Castellà de Nuc i Sant Cugat. La cursa de muntanya per equips Garmin Trail Team Trail, que es disputarà els propers 17 i 18 de juny, recorrerà un total de 200 quilòmetres des de Castellà de Nuc fins a Sant Cugat del Vallès, en què els corredors podran participar tant en solitari com en equip, realitzant relleus. En un format de cursa de muntanya non-stop, el circuit es dividirà en 8 etapes d'entre 20 i 30 quilòmetres i enllaçarà camins i rutes emblemàtiques de les comarques del Berguedà, Bages, Moianès i Vallès Occidental en un temps màxim de 36 hores. En un recorregut que començarà a Castellà de Nuc, del Berguedà, municipi on neix el riu Llobregat, fins a Sant Cugat del Vallès, a la comarca del Vallès Occidental, els equips faran els relleus dels seus participants en els anomenats controls de pas, 9 municipis en els quals també es facilitarà avituallament. Mata de Pera, del Vallès Occidental, és un dels punts en els quals els equips podran fer els relleus, municipi que ahir va acollir la presentació de la cursa, organitzada per RPM i MKTG, que assegura que l'entorn i el format seran únics, inexistents en les curses de muntanya. Els corredors podran participar en categoria mixta o en categoria corporate, formada pels membres d'una mateixa empresa, una opció a l'alça en les curses esportives. Els equips podran ser formats per 2, 3 o 4 persones, tot i que la competició també ofereix la possibilitat de participar-hi en solitari, amb una assistència que proporcionarà l'organització. Alguns punts de la Garmin Team Trail, que tindrà lloc els dies 17 i 18 de juny, seran les fonts del Llobregat, així com també la Via Nicolàs, els jaciments de dinosaures de Fumanya, el Camí dels Bons Homes, el Camí de l'antic tramvia de Sang i la ruta medieval de la Séquia de Manresa, entre d'altres. Ladies and gentlemen, let's get ready to rumble! Vinga, 12 i 38 minuts. Anem a parlar, doncs, de bàsquet. Anem a parlar, doncs, els resultats ja acabats de sortir del forn. Resultat definitiu, Club Bàsquet Martorell, 69. Club Bàsquet Porreig, 50. I en categoria mínim, això pel que fa a la categoria mínim masculí, fase regular del nivell C, eh? Derrota del Club Bàsquet Porreig, 69-50, a la pista del Club Bàsquet Martorell. Anem a parlar, doncs, en categoria sènior, doncs, de la tercera masculina, fase prèvia. Estem en el grup 3, passem per la 17a jornada. Club Bàsquet Montpedrós, Club Bàsquet Porreig. Perdó. Asfe Sant Fruitós va líder amb 38 punts. El segon, ara per ara, és el Bàsquet Club Martorell amb 35. I el tercer classificat és el Club Bàsquet Montpedrós amb 34. Trobem, doncs, en aquesta categoria que hi ha també el Club Esportiu Bàsquet Navarcles, que marxa a la novena posició amb 29 punts. A la desena posició hi trobem el Club Bàsquet Solsona amb 28 punts. I a la catorzena posició i més a Sallent amb 26. Perquè fa el partit d'aquest cap de setmana del Club Bàsquet, Club Bàsquet Montpedrós, Club Bàsquet Porreig. El Montpedrós marxa, com hem dit, a la tercera posició amb 20 partits jugats. N'ha guanyat 14, n'ha perdut 6. Això fa un total de 34 punts. Pel que fa al Club Bàsquet Porreig, marxa a la setena posició amb un partit menys, amb 19, n'ha guanyat 10, n'ha empatat 9, i dale, n'ha perdut 9, eh? Si algú ha vist mai un empat, que ens ho digui, ens truqui aquí, 850, ja ho sabeu, el mític cotxe, 380-850, i ens expliqui l'anècdota de l'empat que va haver-hi, amb el bàsquet, eh? Doncs això, n'ha guanyat 10 i n'ha perdut 9. 29 punts en total. Club Bàsquet Montpedrós, Club Bàsquet Porreig, tercer contra setè. 20 punts contra 9. Aquest partit podreu veure avui. Serà a Montpedrós a partir de les 6 de la tarda. Ara agafarem l'ascensor i pujarem dos pisos més i ens anem a la primera categoria masculina, fase prèvia. Estem en el grup 3 i passem per la 18a jornada. La Salle Manresa, VIP Bàsquet Berga. Tenim que és líder Futbol Club Martinenc. Això també, déu-n'hi-do, eh? com el d'altre, l'empat del bàsquet. El Futbol Club que va líder de la categoria de bàsquet, eh? Perquè fa la primera categoria masculina. Això que els peus, en teoria, no valen, eh? Però, en fi, sembla que sí. Doncs, res, això que dèiem, el Futbol Club Martinenc marxa líder amb 39 punts, perquè fa Lliçà d'Amunt és segon, l'està apretant, eh? L'està apretant el Lliçà d'Amunt, marxa segon amb 33 punts, però porta dos partits menys, 6 punts menys, però dos partits pendents per jugar, eh? El recanvi és Gaudí, Club Bàsquet Mollet B, marxa a la tercera posició amb 33 punts, els mateixos que el Lliçà d'Amunt, però això sí, ells amb dos partits més. O amb els partits que tocaria, eh? Amb els 20 partits jugats. Pel que fa, doncs, el VIP Bàsquet Berga, el trobem, doncs, a la setzena posició. Amb 20, de 20 partits jugats n'ha guanyat 4, n'ha perdut 16. Això fa un total de 24 punts. La Salle Manresa, VIP Bàsquet Berga, derbi intercomarcal, boníssim, eh? Aquí al costat, eh? Al Bages, eh? A Manresa, això serà avui. Perdó, deixeu-me dir-vos quatre dades, no? És que la Salle Manresa marxa dotzè, amb 27 punts, VIP Bàsquet Berga 16è amb 24, eh? Doncs, per tant, serà, doncs, 27 contra 24 punts. Aquest partit el podreu veure, doncs, a Manresa, eh? El feu de la Salle Manresa serà avui a partir de 6:15. Pump it up, a little more, get the party going on the dance floor. Vinga, anem a sortir de derbi i anem amb un altre derbi, eh? Tota la plantilla a disposició del tècnic. Una de les bones notícies que envolten l'ICL dins de la dificultat de la situació és que tots els jugadors es troben en bones condicions físiques. A l'Andorra, amb la baixa de Nacho Martín, podria jugar per segon partit, per segon cop el suec és Zerapovic. L'ICL vol sorprendre un rival pressionant. Diu el seu entrenador, doncs si fem les coses bé, tenim possibilitats de guanyar. Cal incidir en el procés de jugar bé. L'Andorra és un equip que no depèn només de Xermadini, sinó que disposa de moltes variables. Això és el que ens diu l'entrenador del club bàsquet, de l'ICL Manresa. Pel que fa doncs, l'entrenador del Morabanc a Andorra, Joan Peñarroya, ens diu que va recordar ahir que fa un mes i mig que no guanyem cap partit i el de demà és molt important per a nosaltres. El Manresa és un rival que ja ens ha complicat les coses dos cops aquesta temporada i serà un partit molt difícil. Morabanc a Andorra, ICL Manresa, avui a partir de les 9 del vespre. I què dius, doncs, del Barça-Lassa, eh? 61-84, casa contra el CSK de Moscou. Sí que el rival era fort, però ja ens té acostumats al Barça-Lassa aquesta temporada, que no sap com treure els partits. Una derrota que deixa ja sense possibilitats, no ens enganyem, sense possibilitats de que el Barça pugui disputar, doncs, aquesta Eurolliga. 61-85. Bé, acabo, ara són i 46, acabo de rebre un missatge del president de la Federació Catalana d'Arts, que ara precisament està jugant un partit. Diu, en 20 minuts estic lliure, ara estic jugant un partit. Doncs res, el que farem és allargar una mica la secció de bàsquet. I, bueno, serà ara. Després de 20 minuts farem el bàsquet ara, a l'hora que tocaria els darts. Farem una mica més de secció de bàsquet, la secció que tocaria el bàsquet, i llavors, doncs, si ho dic bé, sí. I llavors, doncs, a partir de la una, després de la publicitat, parlarem doncs, amb el president de la Federació Catalana d'Arts, aviam com li estan anant els partits, i doncs que ens expliqui el que va passar la setmana passada. Ladies and gentlemen, let's get ready to rumble! Vinga, ens falten 9 minuts per la una del migdia. Avui doncs allargarem una mica la secció de bàsquet, us explicaré el per què, realment, doncs, perquè Josep Vilardell ens falla molt, té molta feina, no és que ens falli, té molta feina, no pot estar tot arreu. Sí que tenim doncs un altre voluntari, és nou, no és nou ben bé aquí a Ràdio Porreig, però sí que és nou aquí doncs, en el programa d'esports. Bé, bueno, sembla que alguna vegada ja havies comentat alguna cosa, oi? Guillem Camps? Sí, hola, bon dia. Bon dia, doncs ell és l'encarregat també doncs, de fer les notícies, no?, el cap de setmana. Sí, sí. I, exacte, bueno, com que ell havia jugat a bàsquet, també... Poder havies coincidit amb el Josep Vilardell? Sí, sí, sí, havíem jugat junts uns quants anys. Sí. Havia jugat junts amb uns quants anys amb ell. I, doncs, bueno, vam creure oportú doncs, que ell també, doncs, si vol, doncs, perquè també estàs estudiant a Vic, sí, no? Sí, exacte. Algú relacionat, doncs, amb això, no? De... Periodisme, sí. Periodisme de general. General, de moment sí, encara no m'he especialitzat. Sí, sí. Molt bé. I, bueno, ja el tenim aquí, el tenim instal·lat, el Guillem Camps, I ens farà 5 cèntims, doncs, del que ell s'ha treballat, i és que, realment, avui també he parlat jo de bàsquet, que no ho hagués fet, però, i ara per no barrejar seccions, no volia, doncs, parlar de futbol, doncs, tornar a entrar amb el bàsquet, perquè el sé que en Estoltes de Gironella, pensava ell és de Gironella, Guillem Camps, pensava, doncs, segurament, poder ha fet... bueno, va agafar la sardina i encara la té a la mà, i poder no hi serà, perquè normalment arriba una mica abans aquí, i clar, no el veiem, i he pensat, va, deixem-ho adelantar, perquè no, que després tenim una entrevista, i he pensat, fes bàsquet. O sigui que ara farem, doncs, el bàsquet de la seva visió Guillem Camps, i serà la visió que serà, doncs, real a partir d'ara que es farà aquí el bàsquet, oi? Sí, exacte. Doncs pots començar per on vulguis, Guillem. Bé, doncs comencem amb el bàsquet Porreig, amb el mini femení. Avui jugava a 11:15 contra el Sant Pere, aquí, el Sant Pere de Terrassa, aquí a Porreig. El Porreig que és cinquè a la classificació, i primer és el Camp Parellada, segon el Sant Pere, el rival d'avui del Porreig, i tercer la Joviat. Molt bé. Anem ara amb l'infantil femení, que avui jugava a la pista del Sant Joan d'Espí a les 9 del matí. Començarem sempre per baix, oi? Sí, Bec? Exacte. Vale, molt bé, avall, sí. I anem pujant amunt de categoria. Sí. Molt bé. Doncs bé, jugava avui a les 9 del matí. El Porreig és quart a la classificació. Primer és el Viladecans, segon el Cubelles i tercer el Roquetes. Pel que fa al premini masculí, ha començat a jugar a les 12 a casa contra l'Escola Pia Granollers. El Porreig és vuitè a la classificació i primer és la Joviat, segon el Solsona i tercer el Navarcles. L'Escola Pia, el rival, no coneixem, no el desconeixem, eh? No sabem la posició que està, No. No el tens aquí apuntat. No el tinc apuntat. Estaria bé que li posessis. Així sabríem més o menys el partit, sí, com és d'allò, sí, eh? Sí, sí, sí. El pròxim programa ja. Ja, el primer dia, la primera gabinetada, Sí. Ja. No, el pròxim programa ja. molt bé, Joaquim. Endavant. Va, el mini masculí, avui a les 10:30, jugava a la pista del Club Bàsquet La Mercè. El rival d'avui, La Mercè, és segon a la classificació i el Porreig és cinquè. Primer és l'Abrera i tercer el Berga. Molt bé. Anem ara al júnior masculí, que juga aquesta tarda a les 7 del vespre. Perdona que t'interrompi una altra vegada. Farem un bàsquet així ja nivell base i a més, doncs, de comarca, no? Sí. Molt bé, sí senyor. Sí. Perfecte. Doncs, com dèiem, el júnior masculí, que juga aquesta tarda a les 7 a la pista de Llívia. El Porreig, que és tercer a la classificació, primer és el Sitges i segon el bàsquet Vilanova. I anem ara ja cap al sènior masculí. Molt bé. Que juga aquesta tarda a les 6 a la pista del Montpedrós. El Porreig, que és setè a la classificació, i el rival d'avui, el Montpedrós, és tercer. Primer és l'ASFE Sant Fruitós i segon és el Martorell. Un partit difícil, eh? El Montpedrós porta 20 partits jugats, el Porreig un menys, 19. Estan 14 partits guanyats, 10 al Porreig. S'ha de veure, però difícil, eh? Un partit difícil, oi? Sí, en principi sí. I anem ara ja amb el Berga. Comencem pel premini masculí, que avui rep el Col·legi Ave Maria a les 10. Rebia bé a les 10 del matí, imaginem que el partit ja hi ha finalitzat. El Berga, que és primer a la classificació, segon és la Joviat i tercer el Torelló. El mini masculí jugava avui també a 11:15 a la pista del Navàs. Ara mateix és tercer a la classificació, primer és l'Abrera i segon el Club Bàsquet La Mercè. El que fa ara el preinfantil masculí, ha començat el partit fa pocs minuts, a 12:45, jugava a la pista de l'Esfèric Terrassa. En aquests moments el Bàsquet Berga és sisè a la classificació. Primer és el Sant Nicolau, segon el Català Occident i tercer el Creu Alta Sabadell. Molt bé. Pel que fa al cadet femení, jugava aquest matí a 11:45, rebia el Llívia Puigcerdà. Ara mateix el bàsquet Berga és tercer a la classificació. Primer és el Sant Nicolau i segon el Vila de Cavalls. Anem ara pel cadet masculí, que jugava avui a 12:00 a la pista de l'Unió Bàsquet Osona. El cadet masculí és vuitè a la classificació. La primera posició és pel Castellet, segon el Sant Fruitós i tercer el Vila de Cavalls. Anem ara pel júnior masculí, que bé, en aquests moments deu estar a punt de començar el partit a 1:00 a Berga contra la Joviat. El júnior masculí que és tercer a la classificació. El rival d'avui, la Joviat, és primer, per tant és un partit boníssim, no? Sí, sí. Complicat però boníssim, sí, sí. No? El líder ja en categoria júnior, no has dit? Sí, júnior masculí. Hi ha una categoria ja maca de començar a disfrutar, no? De l'equip, eh? Mm. El Berga, has dit que anava a quina posició? Tercer, mare de Déu! Partides. Ara 1:00, no? Comencen? Sí. Qualsevol s'està escoltant amb vosaltres. Sí. Vaya tela, bueno. Sort que ho has dit abans, veus? Que si no la teva secció, com comença la 1:00, però sí. Com que hi ha un cas especial, ja no haguessin sentit, ja no haguessin sentit. Veus això? Ara la gent que de d'allò es dius, hòstia, mira, la 1:00 comença el júnior. Un bon partit, eh? Molt bé. Molt bé. I bé, segon és el castellà. I acabem ara amb el sènior masculí, que juga aquesta tarda 5:45 a la pista de la Salle. El sènior masculí que ocupa l'última posició, 16è. Primer és el rival d'avui, la Salle, és 13è, és a dir, que és en principi un rival bastant directe. El primer és el Martinenc, segon el Lliçà d'Amunt, i tercer el Recanvis Gaudí Mollet. I bé... Molt bé. Alguna altra cosa de més? No. Aquí el repàs comarcal, no? Molt bé, però ens hem repetit dos partits, eh? Sí. Tens alguna altra cosa, eh? No. No tens cap més cosa. Bé, el... Si vols parlem d'una mica del partit d'ahir del Barça, de l'Eurolliga. A veure quina hora tenim. Va, tens segons, eh? Sí. Vinga, va, fot-li. Bueno, no gaire res no per No hi ha gaire res a dir, no? Partit 68-85 contra el Cesc, el partit es va decidir el primer quart. I bé, el Barça cada cop està en una situació més complicada. Ara mateix està 4 partits, a falta de 6 jornades. Matemàticament encara té opcions, però virtualment és pràcticament impossible. I de cara a avui ja comença la jornada de l'ACB. A 7:00 PM tenim un partidàs entre el Iberostar Tenerife i el Madrid, primer contra segon. Recordem que la passada jornada el Tenerife es va col·locar primer. Molt bé. La gran revelació de la temporada i, per tant, bé, qui guanyi aquest partit es quedarà primer en solitari. Segon contra primer, dius? Sí, primer contra segon. Ah, va primer a Tenerife. Sí, sí. Aviam. Sí, sí. I també a 9:00 l'ICL Manresa visita la pista de l'Andorra. Els dos equips que venen d'una ratxa de ratxes bastant dolentes. Evidentment, la victòria urgeix més al Manresa, que cada cop està més enfonsat. Però bé, l'Andorra també fa jornades que no guanya i de cara al seu objectiu per entrar als play-offs doncs també li urgeix la victòria. Molt bé, Guillem. Això seria tot, ja. Perfecte, moltes gràcies per ser aquí. Sí. T'esperem cada dissabte, doncs, que portis la teva secció i la teva visió del bàsquet, que ens agrada moltíssim. I anirem fent comentaris, entre mig, ja ho saps, som una mica emprenyadors i a vegades no entenem les coses bé i diem... Bueno. Perquè el bàsquet com és? Perquè l'empat, jo abans em surt algun empat i n'ha empatat 14, això és impossible, no? Sí. És impossible, no es pot empatar mai, no? No. Per això he dit que truquin aquí el 93-8-380-850, el mític cotxe de Seat, i que ens ho diguin, no? Que ens expliquin l'empat del seu equip de bàsquet, no? Sí. Clar, no ha trucat ningú. Bueno, normal, si haguéssim dit que haguéssim guanyat tampoc trucarien, No tenen valor. No. Guillem, moltes gràcies, t'esperem dissabte vinent. Fins dissabte vinent. Adéu, Guillem. Doncs res, anem a passar a la segona part de la publicitat i arrencarem, si Déu vol, doncs, amb el president de la Federació Catalana d'Arts, si ha acabat el seu partit de darts. I si no, doncs ja veurem què comencem fent. Fins ara. T'he enviat una cosa per tu. Vols recuperar o reformar aquell moble que tens? Vols fer una decoració especial pel teu aparador i necessites ajuda? Vols fer tu mateix els regals de Nadal? Vine als nostres tallers. Dilluns matí o tarda, dissabtes tarda. Prèvia inscripció, places limitades. I si busques detalls diferents, tenim un munt d'idees i objectes per a tu. Vintage Wood, al carrer Estació 11 de Gironella. Vol comprar, vendre o llogar el seu pis o la casa? Assessoria Porreig, ens encarreguem de tot. Vingui i consulti'ns. Pisos nous o de segona ocupació. Vingui a Assessoria Porreig, al carrer Llobregat número 1 de Porreig. Som administradors de finques col·legiats. Li oferim l'assessorament immobiliari, l'administració de finques, comunitats de propietaris i gestió de patrimoni. Assessoria Porreig, un grup de professionals treballant per vostè. Telèfon 93 838 0184. A Can Saladeria Ovea hi podràs trobar excel·lents productes en embotits, carns, llegums cuits, queviures i plats preparats. Que has pensat en comprar una Thermomix per tenir més comoditat a casa teva? Doncs a Can Saladeria Ovea també la trobaràs. Perquè Can Saladeria Ovea t'ofereix un dels millors electrodomèstics dels últims temps, la Thermomix. T'esperem al carrer Llobregat 41 de Porreig. I 5 minuts, eh? Joan Maria Salvador, bon dia. Joan Maria? Sí. Ja hi ets? Hola, salutacions des de Peníscola. Peníscola. Ah, ja sabia que estaves per aquí, va, jo ja m'he liat, ja he fotut Benidorm, però bueno, és igual. Benidorm, sí. Va, fot-li, que sé que estàs molt apretat. Doncs sí, mira, avui parlarem de la 8a jornada de la Lliga Catalana i els partits programats per avui, que és la 9a jornada de la Divisió d'Honor. La xarxa la setmana passada va jugar la 8a jornada, Guardiola va jugar a Manresa contra Guardiola, per tant, derbi del Bages Berguedà, que es va resoldre favorable als de Porreig per 1-8. La xarxa encadena novament dues victòries consecutives d'aquesta temporada i es consolida a la zona mitja de la classificació. Antonio Moreno es va estrenar amb 180, juntament amb un altre 180, Gary Pons, i una tancada també de 131 punts d'en Joan González Gaixa, que són els que van signar les estadístiques del partit. Una nova desfeta, per tant, també del Guardiola, que aquest any ha apostat per ampliar la partida a la plantilla amb jugadores femenines i que, per tant, doncs, també ha mimat una mica el seu nivell. Despegar, doncs mira, el Josep Santonja, l'Hilari, l'Enric Cid i en Joan González i l'Eduard Vilaplana van guanyar les seves partides individuals, deixant un parcial de 5-1, qui la va perdre va ser el Pep Serralbo, el Capi, i per elles doncs, van guanyar totes. L'Hilari i el Carlos Santano van guanyar 2-0, en Joan González Gaixa, Eduard Vilaplana van guanyar 2-1, Josep Santonja i Pep Serralbo van guanyar 2-1. Per altra banda, l'Aigüestosa es va guanyar 9-0 al Navàs. Al Navàs, doncs, van encaixar una nova derrota i els de Sant Andreu de la Barca, que reaccionen després de la primera derrota encaixada des de fa molts anys. L'Aigüestosa ocupa el segon lloc perquè només ha produït un sol partit, i, per altra banda, el Navàs, que segueix sense encadenar dues victòries consecutives. Per tant, doncs, un mal resultat del Navàs que no va fer una gran cosa davant d'un gran rival i davant d'un gran equip com és l'Aigüestosa. La resta de resultats? Doncs mira, el club esportiu La Gota va guanyar 6-3 al Lligues ADG, la Gota de Barrassa guanya així el seu primer partit a casa i encadena per primera vegada una trajectòria o, diguéssim, una dinàmica de dos partits consecutius guanyant. Destaca com a millor jugador el Josep Arimany, com a millor esportista amb un 180 i una partida de 14 d'art. Cal recordar que Josep Arimany és jugador de la selecció catalana de 2016 i també 2017, que anunciarem ja properament la setmana vinent. I, per altra banda, destacar que les individuals van acabar amb un resultat de 4-2 ja favorable a la Gota i que les parelles ja van ser pur tràmit i que es van resoldre 6-3. La Lliga ZDG no va poder fer gran cosa. Per la seva part, Baix Camp va perdre 4-5 davant del Club Esportiu Ubedars. Segueix en peu ferm l'Ubedars, liderant la competició, guanyant novament, aquest cop davant dels Reus, del Baix Camp. Els del Baix Camp van guanyar més jocs que els seus oponents, 13-12 l'equip visitant, però no van ser suficients per guanyar el partit. I és que els locals van guanyar tots els seus punts per 2-0, és a dir, el Baix Camp va guanyar els seus jocs, els seus punts per 2-0, mentre que l'Ubedars va guanyar els per 2-1. Per tant, doncs aquí vindria la diferència de que el Baix Camp tingués més jocs a favor que no pas en contra. Per altra banda, l'Esplugues va guanyar 0-9 contra el Tritonio i, per tant, doncs, va tenir el partit favorable al seu costat. La Xarxa va cinquena amb 5 victòries i 3 derrotes i el Navàs va novè amb 8 victòries, amb una victòria i 7 derrotes. Molt bé, m'he perdut ja, Maria. Exacte, segueix. Doncs mira, el Navàs juga contra el Baix Camp a casa. La Xarxa juga fora, malgrat de mar, contra el Tritonio. El Lligas RG rebrà l'Aigüestosa, l'Ubedars l'Esplugues i el Guardiola contra la Gota. Perdó, la Xarxa sí que juga a casa? Juga fora contra el Tritonio. Molt bé. I la setmana vinent doncs, ja seguiran amb més notícies dels bars. Molt bé, Joan Maria. Moltes gràcies. Escolta, i fins la setmana vinent. Escolta, Joan Maria, va molt bé el campionat aquí. Esteu bé? Sí, anem bé. Sí? Molt bé. Apa, que vagi bé. Vinga, doncs. La setmana vinent, merci. Ai, em fa riure, A vegades que li costa, I ara, clar, estava tan content allà, i més tan enfeinat, I avui anaven cridant pel micro, segur que sapigué l'estona que feia que el cridaven, Doncs, bueno, en fi, Josep Maria Salvador, president de la Federació Catalana d'Arts, que el tenim ja m'he tornat a liar, a Penyíscola, fent aquest campionat de darts de punta de plàstic. Una punta de plàstic és una altra modalitat dels darts, Jo estic més... Jo, per parlar per mi, de les meves anys viscuts en els darts, sempre m'ha agradat més, doncs, els de punta de fer, De ser, punta de ser, és m'ha agradat sempre, mira, si el rival és massa bo, li pots clavar el peu. És que vull dir, el de plàstic t'has de fotre, És un dia, no us ho feu en sèrio, això. Fanàtics dels darts, No us ho feu en sèrio, Jo jugaré darts com fa aquest, I si em perdo li fotré el dardo al peu. No. No és així, era un dia, no ho he fet mai, això. Una vegada sí que me'l vaig clavar jo al mateix peu, el mateix peu, amb un peu, vaig clavar, va rebotar, fico el peu perquè no caigués la punta a la terra, perquè s'ha d'anar afilant, la punta de cerc s'ha d'anar afilant, perquè si va picant la punta d'allò es va arrodonint, llavors no es clava tan bé, Llavors clavava i ficava la puntera, clac, i em va quedar clavat a la sabata, Molt bé, bueno, una experiència d'això, amb els dards de plàstic no ho pots fer, se't dobla la punta, però allà, com que es canvies les puntes dels dards de plàstic, tot el que m'estic liant de tal manera que ara no sé què volia fer, Hem passat la publicitat, oi que sí? Sí que l'hem passat, són i 11, hauríem de mirar de trobar l'Albert Planes, potser sí, que vagi a buscar l'Albert Planes si està lliure i que es faci 5 cèntims del futbol base, hem d'avançar, si no hauria de fer ja una mica de futbol, Bueno, fins ara mateix, no marxeu, vull dir, no us ho penseu, no us ho penseu en marxar, Fins ara. 12 minuts passen de la una i no hi ha maneres, eh? No, amb el telèfon, que un programa així, que anem tan apretats, és important de tenir el telèfon a punt, eh? Sempre, sempre l'has de tenir a punt, perquè d'això és aviam, perquè si no, no avancem. A més, ens enredarim i després tenim les seccions més curtes i després ens queixem de que tots no tenim els minuts que hem de tenir. Però hem de ser puntuals a la cita. Total, que després de dir això, el que farem, doncs, és... estic perdut, eh? Anirem a... Aviam que tinc aquí la butxaca màgica. Posarem, doncs, anem a buscar el bàsquet... el futbol femení, eh? Sènior femení. De la mà, doncs, d'aquesta cançoneta, eh? Com sempre, pensava que la tenia agafada. L'he tornat a perdre? Veus, anem tan bé, que és el que passa, eh? Tornem-hi. Aquí... Ara sí. Aquestes cançonets s'escapen com ara comença el temps de pesca. El temps de pesca. Ara ja la gent es pot començar a treure la llicència, els tiquets i tota la historieta per anar a pescar. Ja sabeu que els peixos, pam, eh? Quan els agafes, si no l'agafes bé, llisquen com una mala cosa. Eh? Amb el que t'ha costat d'agafar-lo, llavors el tens a la mà per fer-te la foto i ja no el tens, eh? I et quedes les mans. Eh? Més... Això passa sempre, eh? No, sí que em vaig pescar una. No. Però és que la foto no surt perquè ja se m'ha escapat abans. Doncs el mateix em passa amb la cançoneta. A vegades que se m'escapa de les mans i penso que la tinc agafada i passa això, eh? Doncs res, anem a parlar del futbol femení. Segona divisió femenina. Estem en el grup 2, 19a jornada. Vilomara Club de Futbol, Montmajor Futbol Club, el camp municipal al Pont de Vilomara i l'àrbitre Víctor Orgaz Serran és líder. Igualada Club de Futbol amb 48 punts. Pel segon, el Mercantil Club Esportiu amb 44. L'esport esportiu Olesa 87, Club marxa a la tercera posició amb 43. També hi trobem, doncs, el Gimnàstic de Manresa, que marxa a la sisena posició amb 31 punts. Pel que fa al partit d'aquest cap de setmana, Vilomara Club de Futbol marxa a la 14a posició, és el cuer del grup, amb 0 punts. Pel que fa al Montmajor Futbol Club, marxa a la 12a posició amb 14 punts. Vilomara Club de Futbol, Montmajor Futbol Club, 14è contra 12è, 0 punts contra 14. Aquest partit el podreu veure, doncs, al camp municipal al Pont de Vilomara, i serà precisament demà a partir de 3 quarts de 12. Vinga, pugem un grau més. Anem a la primera divisió femenina, grup 3. Estem a la 21a jornada. La Pera, Unió Esportiva Pradenc Futbol Club, al camp municipal La Pera, i l'àrbitre Isaac Rodríguez Ventura. És líder Vic Riu Primer Refo Futbol Club amb 50 punts. El segon, Manlleu, Agrupació Esportiva Club amb 40 punts. I el tercer és Corró d'Amunt, Unió Esportiva amb 39 punts. Pel que fa al partit d'aquest cap de setmana, doncs, La Pera, Unió Esportiva, marxa a la 11a posició amb 14 punts. De 19 partits jugats, n'ha guanyat 4, n'ha empatat 2, n'ha perdut 13. 22 gols a favor per 70 en contra. Pel que fa al Pradenc Futbol Club, marxa a la 5a posició amb 33 punts, de 18 partits jugats, un menys, n'ha guanyat 10, n'ha empatat 3 i n'ha perdut 5. 44 gols a favor per 32 en contra. La Pera, Unió Esportiva Pradenc Futbol Club, 11è contra 5è, 14 punts contra 33. Aquest partit el podreu veure al camp municipal de La Pera. Serà avui a partir... Hòstia, serà La Pera aquest partit, eh? Avui a partir de les 4 de la tarda! Vinga, passant 2 minuts d'un quart de dues. I anem a parlar, ara sí, ja hem trobat a l'Albert Planes a l'altra banda del fil telefònic per parlar de què? De futbol base, d'aquí la comarca del Berguedà. Albert, bon dia. Bon dia, nois, què tal? Bé, d'aquella manera, perquè anem molt, molt descontrolats, Albert, molt descontrolats, eh? Entrevista, no entrevista, telèfon, no trobo, no telèfon. No sé a quina hora arribarem. Jo no sé, jo voldria fer una proposta. Tu coneixes el professor d'Arbó, l'home dels misteris? Hòstia, em sona molt, segur, eh? Si me'l diguessin, és aquest senyor d'aquí, diria, ah, sí que el conec, va, de vista, eh? A RAC1, un programa que es diu La nit dels misteris. Carai. I jo li vull dir, aquesta setmana li trucaré, estic atent, li diré, perquè, escolta'm, perquè jo sempre que faig una connexió fora dels estudis de ràdio, estic en una ràdio de municipal, li diré, som aprenents, molt bé. I li diré, escolta'm, per què sempre fa vent? Aviam si ens resol aquest misteri, li diré. Ara. Escolta, Albert, i que estàs... Que estàs a fora al carrer? Sí, escolta, un vent que gairebé t'aixeca de terra. I què ho fa que sempre faci vent, li digui? Què és que el porto jo, o què? Li penso dir, no em penso dir. I on estàs ara, Albert? Ara mateix estic amagat entre les muntanyes. Però a quin lloc? Estic a Vilada, estic ara mateix. A Vilada? Ah, molt bé. Estic entre els arbres, no sé, si em baixa cap, doncs ja ho notareu. Molt bé. Això és el telèfon, eh? Sí. Bueno, Pep, anem a començar, que tinc els resultats a punt, eh? Doncs vinga, poso la sintonia perquè després dius, és que no poses música a mi. Va, poso la Shakira, que ja ho tinc a l'alla, poso la Shakira, va. Vale, Albert. Perfecte. A partir d'ara, compte enrere, eh? Adéu. Compte enrere, va, passem amb els petits. Marxo a la font, marxo a la font. Tornada 19, eh? Que marxo a la font, Albert. Ah, molt bé. Però estaré... Jo no en tinc una gaire lluny, de font. A veure si ens trobem. Escolta, però vull dir, estaré pendent, no pateixis, estaré pendent. Si no hi ha alguna cosa, vinc corrents, vale? Molt bé. Fins ara. Vinga, comencem. Jornada 19, i a més en queden 11 per acabar aquestes categories del futbol base, eh? Per definir-se ja les lligues, com queden aquestes classificacions. Començarem per la categoria pre-Benjamí, com sempre, pels més petits. Grup 53, resultats definitius d'aquest matí. Beganès 0, Fruitosenc 6, Porreig 2, Solsona 2, taules en aquest partit, eh? I el derbi disputat al municipal de Berga entre el Berga i el Gibrell, en aquest cas... s'ha decantat de la banda dels bergadans. Els bergadans són tots dos, eh? Per la banda de l'equip del Berga, val? 2-1, resultat definitiu que s'ha disputat aquest partit al municipal de Berga. Pel que fa a l'Avià, aquesta setmana doncs, té jornada de descans. Doncs una jornada de cap de setmana de descans. Classificació. Primer, el Joanenc és líder amb 45 punts, classificació provisional, eh? Segon, és el Berga amb 42, que sumat aquest punt d'avui serien 43, i el Porreig passa en tercera posició, en aquest cas, amb 40 punts. L'Avià 6è amb 30, el Gironell es queda 8è amb 17, després de la derrota d'avui, i l'últim és el Beganès amb 0 punts. Passem a la categoria Benjamí, en aquest cas el B, de la tercera divisió, grup 12. Un resultat definitiu, no és definitiu encara, perquè s'estan jugant, de fet estan als instants finals, és entre el Gironella i el Manresa. I en directe també tenim els instants finals del partit el municipal de Bagà entre el Beganès i, en aquest cas, el Gironella. I per demà, diumenge, tancarà la jornada el derbi entre l'Avià, entre el Berga i l'Avià. Aquest partit es disputarà a 10:15 al municipal de Berga. I d'altra banda, també hem de dir que aquesta setmana el Porreig descansa en aquesta categoria del Benjamí del Berga. Passem a la categoria Benjamí, primera divisió, grup 6. Els dos equips bergadans de la categoria juguen demà, en aquest cas. Aquí en tenim dos, són el Berga i el Porreig. A les 10 serà el primer, el Berga, li tocarà el torn davant del Gimnàstic de Manresa, el Gimnàstic Park, un partit doncs, ben dureta. I el que també ho farà, en aquest cas, serà més tard, a unes hores, doncs, que bueno, més aviat és l'hora del vermut, serà el Porreig, que ho farà també a domicili, a Terrassa, davant del Coco, davant del Coco, que li diuen, al camp Can Jofresa, el camp municipal Can Jofresa davant del Coco. El Coco no és ni més ni menys que el Java aquí Terrassa, que és el segon classificat i, a més, destacadíssim. Per tant, vamos, el Can Rull. La classificació és primer el Can Rull amb 49 punts, segon el Java, com us dic, amb 44. El Berg és 13è amb 21 i el Porreig és 14è, en aquest cas, 14è amb només 12 punts. Un Berg que no acaba de... d'anar bé aquest any. Un Porreig aquest any no acaba d'anar bé en aquesta categoria. L'any passat doncs, va ser bastant més fàcil. L'any passat van tenir un molt... tot de cara, tenien bastant bé, la veritat. I els partits estaven endavant. Aquest any està costant moltíssim. Com us dic, en aquest cas, el Berga, sí, que està doncs, sortejant bé els resultats, o almenys de mitja taula en amunt, però el Porreig està costant moltíssim, eh? Els seguirem bé. Anem a la categoria de la tercera divisió, grup 18, en aquest cas el B també, resultats definitius. Porreig 0, Puigcerdà 9, Avià 3, Súria 7, i el derbi entre el Gironella i el Baganès, atenció, el resultat és esbarberant. Gironell 6, Baganès 6. Impressionant, un empat a 6, eh? Un derbi a temps que no es veia un partit d'aquestes característiques. I per demà els dos partits que tancaran la jornada seran el Berga Callús, a 11:15, al Municipal de Berga, i el Navàs Sant Salvador de Cercs, a les 12, al Municipal de la Devesa de Navàs. A tot això, la classificació provisional l'encapçala Puigcerdà amb 57 punts, seguit del Navàs amb 46, tercer el Solsona amb 42, sisè el Sant Salvador de Cercs amb 31, i atenció, pareu bé les orelles, que arriben tots, els nostres. 11 el Porreig amb 17, 12 el Baganès amb 17, 13 el Gironell amb 16, 14 el Avià amb 16, i últim el Berga amb 3. Déu-n'hi-do, aquest de l'Avi, del grup 18, ens han fotut allà baix, al sòtano de tot de la classificació, i d'allà no hi ha manera que ens sortim, eh? Categoria l'Avi, segona divisió, grup 7. Aquí sí que tenim els primers equips. Un resultat definitiu, Sallent 4, Porreig 3. Fins als instants finals hem estat allà 3-3. I al final el Gironell ha marcat doncs, un Sergio Ramos, diguéssim, al minut 92. No ha estat això, perquè són 4-4, però ha estat al final de l'últim quart, el 4-3, i en joc a l'estadi Torres i Bages de la capital d'Osona. Tenim el Vic Berga, no el Vic Berga, de bàsquet, sinó l'Oar Vic davant el Berga. Aquest partit el seguirem d'aquí fins al final del programa. Classificació provisional, Sallent 51, Joanenc segon 50, tercer el Solsona amb 48, Porreig 6 en 36, 13 el Berga amb 13 punts. Categoria infantil, segona divisió, grup 27, un resultat definitiu. Santpedor 2, Baganès 0, i en joc tenim els primers instants del partit el Cardona Avià, un Cardona que és 12 amb 14 punts, i aquest partit que s'està jugant al camp de futbol Economina de Cardona. Per aquesta tarda, a partir de les 4, al Municipal Unió en Puigberenguer, el Porreig s'enfrontarà al Pirinaica, un Pirinaica doncs, que és últim, amb 3 punts. Seguim. L'últim partit serà demà, el que tancarà la jornada de Sant Joan de Vilatorrada entre el Joanenc i el Berga a partir de les 10 del matí, i ens queda en aquest cas el Gironella, doncs, que aquesta setmana també gaudeix d'una jornada de descans. Els dos Gironelles, el de l'Infantil i el del Benjamí, doncs descansen. Classificació provisional, aquí sí que anem bé, pareu bé les orelles. Porreig líder amb 49, segon Berga amb 44, tercer Vià amb 34, per tant entre aquests tres hi ha la batuta. Novel Gironella amb 24 i en aquest cas el penúltim, el Baganès amb 5. A veure com anem de temps. Anem bé encara, anem bé. No gaire. Categoria cadet, tothom, ja ets arribat de la font? Sí. No t'he vist, eh? Categoria cadet, segona divisió, grup 21. Aquí només tenim un Berguedà, Pep, és el Porreig, i el seu partit, doncs, que l'ha d'enfrontar a la Salle Manresa, al municipal de Porreig, aquí a casa, queda plaçat el 23 de març a 8:15. Ja em diràs qui se'n recorda el 23 de març d'aquest partit, quasi bé, eh? Doncs mira, classificació, el Sallent 46, segon Puigcerdà 43, tercer Cardona 42, desè el Porreig amb 20, que necessita com el pa que es menja la victòria. Categoria juvenil, segona divisió grup 20, només un partit avui, serà a les 4, al municipal de Callús, entre el Callús i el Porreig. Els altres dos, bergadans, s'enfrontaran entre ells, i aquest derbi doncs, quedarà ajornat, i els dos equips s'emplacen doncs, aquest pla. Si l'altre no se'n recorda, imagina't aquest. Aquests dos equips s'emplaçaran el dia 27 d'abril a 8:15, eh? 27 d'abril. O sigui, falta quasi 2 mesos, imagina't. A 2 mesos, una jornada de recuperació que serà la de la 19, imagina't. Serà a 8:15 de la tarda, el municipal Sant Jordi de Cercs i lluitaran per la victòria, els locals del Sant Salvador, davant l'Avià. A tot això, el Joanenc és líder, 31 punts, una classificació molt baixa, molt pocs punts aquí, molts empats hi estan havent en aquesta categoria. Segon el Sant Padó amb 29, tercer el Suri amb 27, l'Avià és quart amb 25, cinquè el Porreig amb 24 i 11 el Sant Salvador de Cercs amb 6 punts en aquest cas. I dit això, ens quedarà només repassar, en aquest cas, les noies. no tenim partit. És l'infantil cadet, no tenim partit, el Porreig descansa, però us diré que la classificació al Manresa és líder amb 51 punts, el Porreig és quart amb 36, però que només té 5 punts al tercer. Està batallant molt i molt per aquest podi les noies de l'infantil del Porreig. Molt bé, Albert. I també estem pendents dels partits que estan en joc, eh? Molt bé. I pendent també de molt important de que no se m'emporti el vent. També estic bastant pendent d'això. Escolta, a menys 10, eh? A menys 10. He de volar, que tinc tota l'agenda de masculí per fer. I he de trucar... Molt bé, he de trucar des del Jap Berga. Fins ara, Albert. Adéu, vagi bé. Adéu. Ja veieu, eh? Fiu, hem d'anar fins... Fiu, hem d'anar fins a les dues, eh? Ara... Mirarem de fer la quarta catalana abans de la publicitat, eh? Fins ara. Què fins ara? Fins ara mateix, quarta catalana, grup 4, estem a la 21a jornada, hem canviat de gènere, ara ja parlem dels masculins, Ceba Unió Esportiva, Oliós Futbol Club, el camp municipal l'Alzina i l'àrbitre Joan Casanovas dona 10. El Ceba Unió Esportiva, que és el segon, amb 45 punts, de 20 partits jugats, n'ha guanyat 15, no n'ha empatat cap, n'ha perdut 5, 48 gols a favor per 20 en contra, mentre que l'Oliós Futbol Club és la 14a, és el cué del grup, amb 7 punts de 20 partits jugats, n'ha guanyat 2, n'ha empatat 1 i n'ha perdut 17, 32 gols a favor per 85 en contra. Ceba Unió Esportiva, Olors Futbol Club, segon contra 14, 45 punts contra 7 punts, ho podrà veure al camp municipal Alzina, serà demà a partir de les 4 de la tarda. Vinga, quarta catalana, estem instal·lats en el grup 1 i el partit que ve ara, doncs, no és un altre que un partit guau. Baganès, Centre Cultural Recreatiu, Berga, Club Esportiu B. El camp, zona esportiva municipal de Guardiola i l'àrbitre, Olid Ben Moussa Adra. El Baganer, Centre Cultural Recreatiu, que marxa a la 11a posició amb 15 punts. 11a, amb 15 punts. De 18 partits jugats, n'ha guanyat 4, n'ha empatat 3, n'ha perdut 11. 41 gols a favor per 50 en contra. Mentre que la Berga, Club Esportiu B, marxa a la 6a posició amb 34 punts. De 19 partits jugats, n'ha guanyat 11, n'ha empatat 1, n'ha perdut 7. 45 gols a favor per 27 en contra. Guardiola de Berguedà, que està a una alçada de 725 metres, l'estat del temps amb intervals de nuvolositat, la probabilitat de precipitació estarà en torn del 20%, la quota de neu estarà instal·lada doncs, a 800 metres d'alçada, la temperatura mínima i màxima serà de menys 4 i 8, tot i que a l'hora del partit doncs, està prevista uns 6 graus de temperatura. Direcció i velocitat del vent serà de l'oest, de ponent, a 10 km per hora. L'índex ultraviolat màxim 3, que és un índex ultraviolat moderat. Aquest partit és per avui, a partir de 4:45 de la tarda. Baganer, Centre Cultural Recreatiu, Berga, Club Esportiu B, 11è contra 6è. 15 punts contra 34. Gon, doncs, a la zona esportiva municipal de Guardiola. Avui, a 4:45. Vinga, seguim. Gironella, Club de Futbol Atlètic B, Artés Futbol Club, el camp municipal de Gironella i l'àrbitre Lluís Ballonga Xavé. El Gironella, Club de Futbol Atlètic B, que marxa a la 12a posició amb 14 punts, de 19 partits jugats, n'ha guanyat 3, n'ha empatat 5, n'ha perdut 11, 28 gols a favor per 51 en contra, mentre que l'Artés Futbol Club marxa a la 7a posició amb 34 punts, de 18 partits jugats, n'ha guanyat 10, n'ha empatat 4, n'ha perdut 4, 41 gols a favor per 21 en contra. Gironella, Club de Futbol Atlètic B, Artés Club de Futbol, el camp, 12 contra 7, 14 punts contra 34, que primer podreu veure el municipal de Gironella, serà avui a partir de 4:45. Casserres, Club de Futbol, Valls de Torrella, Club de Futbol, camp municipal de Casserres i l'àrbitre Jordi Toledo Miralles. Casserres, Club de Futbol, que marxa a la 13a posició amb 13 punts. De 19 partits jugats, ha guanyat 3, n'ha empatat 4, n'ha perdut 12. 29 gols a favor per 62 en contra. Mentre que els del Valls de Torrella, Club de Futbol, marxen a la 15a posició. 6 punts de 19 partits jugats, n'ha guanyat 1, n'ha empatat 3 i n'ha perdut 15. 13 gols a favor, 48 en contra. Casserres, Club de Futbol. Valls de Torrella, Club de Futbol, 13 contra 15. 13 punts contra 6 punts. Aquest partit el podrà veure el municipal de Casserres. Serà demà a partir de les 4 de la tarda. I l'últim, Sallent, Club Esportiu B, Montmajor Futbol Club, el camp municipal de Sallent i l'àrbitre Víctor Orgaz Serran. És líder, la categoria és el Navàs, Club Esportiu, amb 46 punts. Pel que fa al partit aquest cap de setmana, Sallent, Club Esportiu B, marxa a la quarta posició amb 37 punts. De 19 partits jugats, ha guanyat 11, han empatat 4, han perdut 4, 48 gols a favor per 26 en contra, mentre que el Montmajor Futbol Club marxa a la desena posició amb 19 punts. De 18 partits jugats, n'ha guanyat 5, n'ha empatat 4, n'ha perdut 9, 26 gols a favor per 36 en contra. Sallent, Club Esportiu B, Montmajor Futbol Club, quart contra desè, 37 punts contra 19. Aquest partit el podreu veure al camp municipal de Sallent i serà demà a partir de 4:45. Molt bé, doncs tanquem la quarta catalana, anem a passar la tercera part de la publicitat i última. I res, que després que entrem amb el president del JAP Berga per parlar d'aquests 10, 5 i 10 quilòmetres que es disputaran demà a la ciutat de Berga. Fins ara. T'he enviat una cosa per tu. Residència Sart, Montmartí de Porreig. Persones grans, persones amb discapacitat. Ens agraden les persones. Sabem cuidar de les persones. L'Isidre Esteve i la Diputació de Barcelona t'animem a fer esport. L'esport és una forma de viure. El que fa l'esport és ajudar-te a superar qualsevol obstacle. El que costa és donar el primer pas. Fent esport, sempre hi guanyes. Penja't una medalla. Segueix-nos a les nostres xarxes socials i a diva.cat. Diputació de Barcelona. Si m'anomenes un indret del terme de Vià, que hi ha un gran magatzem de roba i molt bé de preu. Ja ho sé. Santa Maria de Vià. No. Sant Vicenç d'Ubiols. Què va? Sant Cerdi de Clarà. Escolta, què ho fa que només em dius noms de sants? És que si hi ha tanta roba i bé de preu, aquesta gent deuen fer miracles. Doncs no, sense miracles, perquè ells tenen els gèneres i els preus directes de fàbrica. Mira, com a pista et diré que hi ha dos nois tan alts que a l'hora de cobrar s'han d'ajupir. I què ho fa que a l'hora de cobrar s'hagin d'ajupir? Oi, per allò que et deia dels preus, que són tan i tan baixos. Ai, ai, ai, i això serà comercial Molí del Castell. És el moment més gran de la història dels castells. Les coses que m'importen són a prop. A prop de casa meva. Pau meu món. El meu carrer. La meua gent. Les televisions locals sempre a prop del nostre món. I a partir del 24 de juny, també el canal 159 de Movistar Plus. La xarxa televisions. Vinga, són la 1:35, passen 5 minuts de 4:15, anem a parlar ja, com dèiem, amb el president del JAP Berga, en Alfonso, perquè tenen feina aquest cap de setmana. Alfonso, bon dia. Bon dia. Bueno, tenim feina, eh? Tenim feina. Aquest cap de... Ai, he agafat el programa equivocat. Ara m'ha sortit un programa del Carnestoltes. Perdó, que també estava liat, el Carnestoltes. 5 i 10 quilòmetres urbans de Berga, és la cinquena edició, oi? Sí, com deies al principi, tenim feina, molta feina, perquè preparar aquest tipus de curses requereix un gran esforç. No és un esforç només meu, sinó un esforç de totes les voluntàries que tenim, les parts organitzadores, les setmanes prèvies, les inscripcions, els voluntaris, com deia, els sponsors, bueno, que és una feinada, tot això. Terrible, terrible, sí senyor. Sí. La cursa es realitzarà demà, demà, 5 de març del 2007, amb sortida i arribada al mateix lloc. Aviam, demà la sortida i arribada és a l'hotel Berga Park, aquí a l'antic Parc dels Soldats. Les curses de promoció comencen a partir de les 10. ¿Vale? Nosaltres tenim totes les categories que diu el reglament de la Real Federació Espanyola d'Atletisme i la Catalana d'Atletisme. ¿Vale? És a dir, que tenim de categories de cadets, infantils, alevins, benjamins, prebenjamins i xics. És a dir, que pot córrer tots els nens de qualsevol edat. I quan acaben aquestes curses, que també cal recalcar que tots els que es classifiquin entre els tres primers de cadascuna de les categories tindran trofeu. I tots els nens que finalitzin la cursa tindran la seva medalla i una bossa tipus Makuto amb molts productes. Vale. I a partir de les 11 comença la cursa reina, la cursa gran, la cursa de 5 i 10 quilòmetres durant de verga. Molt bé. I tots els participants destinant uns, els seus donant uns premis, no? Hi ha uns regals ja només per la inscripció, oi? Sí, per això el fet d'escriure's, vale? Perquè ja el que fa la tradició en aquest país, doncs cada participant s'endurà la samarreta tècnica que tenim dissenyada per l'ocasió, després s'endurà en unes ulleres de sol que són molt bones per fer running, vale? Per practicar l'esport de moda d'un dia. Llavors tindran una altra bossa amb diferents productes dels patrocinadors. Molt bé, escolta, també tindran doncs, servei de pàrquing, dutxes, guardarropa, animació durant la cursa, infables, què és tot això? Gratuïts pels nens, sorteig de material, què és tot això? Bueno, el que volem que el matinal atlètic sigui un èxit i per fer-ho això, i com que ja tenim experiència dels altres anys, doncs cada any volem millorar una mica i volem que estigui tot bé. Llavors tenim un aparcament gratuït per tots els que vinguin, perquè venen molta gent de fora, tenim un servei de guardarropia, perquè la gent tingui la comoditat de que a peu de sortir d'arribada puguin deixar la bossa, les claus del cotxe, el que vulguin. El nen no, no el guardem, aquest noi. Després també tenim servei de dutxes, aquí a camp de futbol. Llavors, un com acabin els nens, tenim contractat uns castells infables, dos, separats per edats, on podran jugar els nens de forma gratuïtament, aquí a la zona de la fira, que també tenim una fira amb diferents parades i diferents sponsors. On està instal·lada la fira? La zona pòdio. Allà al mateix hotel, Berga Park? La fira està ubicada al costat de l'hotel Berga Park, justament enfront del pavelló de Cecià, on hi ha la tarima de la premiació, on donem tots els trofeus. I llavors el que deia, que a partir de les 12 i mitja es donaran tots els trofeus. Es donaran trofeus als 5 primers de la general masculina i femenina, tant de 5 com 10. Es donaran premis a les diferents categories dels 10 quilòmetres, el trofeu al més jove, al més gran, al primer local, primera local, i com deia abans, a totes les categories, als 3 primers de les curses de promoció. Escolta, Alfonso, ja hi tinc temps per venir a córrer? Aviam, nosaltres el que hem fet, que ho fem cada any, perquè sempre trobem gent que va a última hora, que s'ho acaba de pensar o que s'entera molt tard, el que tenim seran dorsals extras, ¿vale? Però aquests dorsals extras els deixem un xic més barat, no gaire més, i no tindran opció a samarreta. Però tindran opció a la corra la cursa, a la cronometració, a l'assegurança contractada, a la bossa del corredor, a les fiberes. L'únic que no tenim són samarretes. Per això fem aquest preu tan ajustat. I qui es vulgui apuntar, només ha de fer enviar un e-mail dient em vull apuntar al e-mail del club, que és el següent. jap.berga@hotmail.com jap.berga@hotmail.com I ja explicarem. Molt bé, només a dir, vull apuntar. Escolta, però ens han passat els 500 participants, ara per ara? No, hem passat els 500, no ens de la llista, no. Ara tenim aproximadament, serem d'adults 400, més o menys, i els nens, que veig que aquest any sí que és un gran èxit, som 130 a dia d'avui. Recordo que els nens es poden apuntar també avui i demà. Aquesta cursa, Alfonso, es fa, s'escau sempre per aquestes dates, Carnestoltes, o no? Nosaltres sempre la fem a una data estratègica, que és la setmana abans de la Marató de Barcelona. Per què? Doncs primer, perquè és el primer cap de setmana de març que la vam posar així al seu dia. Després, és una data que atlèticament parlant no hi ha moltes curses, perquè la gent es prepara per la Marató i sempre que hi ha altres curses doncs, no volen posar aquesta data. El que sí que és veritat que aquest any ens ha coincidit amb el Carnaval de Gironella, perquè a la Berga ja es va fer. Bueno, jo no crec que això tingui cap inconvenient. Pot ser que algú de Gironella no vingui, però no passa res. Sé que l'any passat no va coincidir amb Carnaval. Són 5 i 10 quilòmetres de cursa d'asfalt. Tot en l'asfalt, Sí, això és un circuit totalment urbà, ¿vale? Aquí a Berga són diversos clubs d'atletisme o de muntanya, ja es fan curses de muntanya, els muntarrunes fan curses de muntanya, que els hi va molt bé, doncs nosaltres fem curses d'asfalt, d'atletisme, de ruta, que es diu, vaja, és diferent disciplina. Nosaltres, com a club del JAP, tenim gent que corre curses de muntanya i altres clubs del poble, de la comarca, que també corren curses de muntanya, també els agrada córrer per asfalt. És algo diferent. Molt bé, en els fulltons que heu deixat pels bars i botigues i això, doncs hem vist que ja hi ha uns temps ja marcats, eh? Costa de treure aquests temps? Alfonso? Bueno, amb el transcurs dels anys sempre hem volgut que hi hagi una mica de d'ambientillo atléticament parlant d'algun atleta una mica destacat a nivell nacional o inclús internacional. Uh-huh. Clar, i aquests són els temps dels rècords que s'han deixat els darrers anys. ¿Vale? Poder el més assequible seria el de 5 quilòmetres de noies, ¿vale? Que el va fer una noia del nostre club, que veig el més assequible, que penso que aquest any es va tirar, perquè venen dos noies que són molt bones, i els altres rècords, està difícil, es pot fer, i tant que pot fer, però està difícil. Alfonso, afegiries alguna cosa més? Bueno, només afegir que el que volem fer és promocionar l'esport a la població, sobretot iniciar a la canalla que facin esport saludable, que hi hagi una bona cantera, de cara al públic que vingui, que s'ho passi bé, que serà un matinel molt maco, inclús repartirem aplaudidors a tot el públic, tenim 500 aplaudidors per repartir perquè la gent pugui aplaudir, gentilesa d'Interesport, però no faig propaganda, però bueno, és el que hi ha. I res, que tenim una noia que ve de Cuba, que ve a córrer, que és bastant bona, que és campiona del seu país, tenim també un noi que és andorrà, que és l'únic atleta que fa marató, que ha fet 5 maratons olímpiques, 5 anys seguits, bueno, 5 olímpiques seguits. Molt bé, Déu-n'hi-do. I els atletes locals de sembra, destacat. Déu-n'hi-do, 5 olímpiques seguides, sí senyor. Sí. Alfonso, president del JAP Berga, moltes gràcies per atendre la trucada de Ràdio Porreig i fins a doncs, 5 cèntims d'estar més col·locats, que encara sabem que ens hi podem inscriure quasi fins a l'últim moment, més o menys. Sí, sempre amb el que has avui, dit, Avui, fins a les 8, agafarem totes les inscripcions. Demà, si algú vol escriure, intentem que vingui una mica d'hora per evitar les cues d'última hora i les presses. Molt bé. I ja està, és el que hi ha. Doncs moltes gràcies a vosaltres i aquí estem, us esperem. Apa, que vagi molt bé, que tingueu molta... Que vagi molt bé la festa, que carai, que segur que anirà bé, perquè ja és la cinquena vegada. I tant, vegada. Que anirà bé. Doncs molt agraït. Adéu, Afonso. Adéu, adéu. Adéu, bon dia, adéu. Vinga, doncs traiem la musiqueta que teníem preparada per parlar doncs d'aquests 5-10 quilòmetres que se celebraran a Berga demà i anem a parlar doncs del que ens toca abans d'arribar doncs, què es volia dir doncs, abans d'arribar a les dugues, perquè les dugues, he de donar uns minuts a l'Albert, però és que anem molt de girats, anem girats. Tercera catalana, grup 7, estem a la 23a jornada, Fruitosenc Futbol Club, Jura Porreig, Club Esportiu. Aquest partit es jugarà al camp municipal Sant Fruitós de Bages i l'àrbitre Kevin Jordan Olmo. Fruitosenc Futbol Club, que marxa a la 11a posició amb 29 punts, de 22 partits jugats, n'ha guanyat 8, n'ha empatat 5, n'ha perdut 9, 49 gols a favor per 46 en contra, mentre que el Porreig Club Esportiu marxa a la 8a posició amb 35 punts, de 22 partits jugats, n'ha guanyat 10, n'ha empatat 5, n'ha perdut 7, 44 gols a favor per 32 en contra. Fruitosenc Futbol Club, Porreig Club Esportiu, 11 contra 8è, 29 punts contra 35. Aquest partit el podreu veure al municipal Sant Fruitós del Bages i serà avui a partir de les 5 de la tarda. Can Tries, Unió Deportiva, Sant Salvador de Cesc, Club de Futbol, al camp municipal de Can Tries i l'àrbitre Pauli Teurel Soler. Perdó, Teruel, Teruel Soler és líder, Can Tries, ho direm així de clar, Can Tries és el líder amb 51 punts de 22 partits jugats, n'ha guanyat 16, n'ha empatat 3, n'ha perdut 3, 58 gols a favor per 25 en contra, mentre que en Sant Salvador de Cercs Club de Futbol marxa a la 16a posició amb 20 punts de 22 partits jugats, també els mateixos, n'ha guanyat 5, n'ha empatat 5, n'ha perdut 12, 22 gols a favor per 36 en contra, Can Tries, Unió Deportiva, Sant Salvador de Cercs Club de Futbol, primer contra 16, 51 punts contra 20. Aquest partit el podrà veure al municipal de Can Tries i serà demà a partir de les 12 del migdia. Olvan Club Esportiu, Mirasol Bacó, Unió Club de Futbol al camp municipal d'Olvan i l'àrbitre Edgar Vacas Navalón. Olvan Club Esportiu marxa el QSQE, marxa a la 18a posició amb 5 punts, de 22 partits jugats ha guanyat un, n'ha empatat 2, n'ha perdut 19, 23 gols a favor per 72 en contra, mentre que Mirasol Bacó Unió Club de Futbol marxa a la 12a posició amb 28 punts, de 22 partits jugats ha guanyat 7, n'ha empatat 7, n'ha perdut 8, 42 gols a favor per 39 en contra. Olvan Club Esportiu Mirasol Bacó Unió Club de Futbol 18è contra 12è, 5 punts contra 28 al camp municipal d'Olvan i l'àrbitre Edgar Vacas de Balona. Aquest partit el podreu veure demà a partir de 4:45. Tercera catalana, grup 6, estem a la 23a jornada. Montcada, Club Deportiu Avià, Unió Esportiva B. El camp, la Ferreria 9 i l'àrbitre Jesús Sagallago Jiménez. El Montcada, Club Deportiu, que marxa a la segona posició amb 51 punts. De 22 partits jugats, n'ha guanyat 16, n'ha empatat 3, n'ha perdut 3. 55 gols a favor per 20 en contra, mentre que l'Avià Unió Esportiva B no fa tan malament perquè marxa a la sisena posició amb 34 punts de 22 partits jugats, n'ha guanyat 9, n'ha empatat 7, n'ha perdut 6, 43 gols a favor per 43 en contra. Montcada, Club Deportiu, Avià Unió Esportiva B, segon contra sisè, 51 punts contra 34. Aquest partit el podreu veure a la Ferreria 9 i serà demà a partir de les 12 del migdia. Tercera catalana, grup 5, estem a la 23a jornada. Paradenc Futbol Club, Folgueroles Club de Futbol, al camp municipal Prats de Lluçanès i l'àrbitre Ivan Morillo Pinto. El Paradenc Futbol Club, que marxa a la vuitena posició amb 30 punts, de 22 partits jugats, n'ha guanyat 8, n'ha empatat 6, n'ha perdut 8, 40 gols a favor per 37 en contra. Mentre que el Folgueroles Club de Futbol és el líder amb 47 punts, 22 partits jugats, n'ha guanyat 15, n'ha empatat 2, n'ha perdut 5, 62 gols a favor per 30 en contra. Paradenc Futbol Club, Folgueroles Club de Futbol, vuitè contra primer, 30 punts contra 47, que el partit el podreu veure al camp municipal Prats de Lluçanès i serà demà a partir de les 4 de la tarda. Segona catalana, grup 5, estem a la 23a jornada. Solsona, Club de Futbol, Linyola, Club de Futbol, el camp municipal d'esports de Solsona i l'àrbitre Oriol Mujal Benet. El Solsona, Club de Futbol, és el segon de la classificació amb 48 punts, a 2 punts del líder. En 22 partits jugats n'ha guanyat 5, n'ha empatat 3, n'ha perdut 4, 52 gols a favor per 27 en contra, mentre que Linyola, Club de Futbol, tampoc ho fa tan malament, va quart a la classificació amb 43 punts, a 5 del Solsona, 22 partits jugats, n'ha guanyat 13, n'ha empatat 4, n'ha perdut 5, 37 gols a favor per 19 en contra. Què més? Solsona, Club de Futbol, Linyola, Club de Futbol, segon contra quart, 48 contra 43, partidona, Solsona. El municipal d'esports de Solsona serà demà a partir de les 4 de la tarda. Segona catalana, grup 4, estem a la 21a jornada. Matadepera Futbol Club, Gironella Club de Futbol Atlètic, el camp municipal de Matadepera i l'àrbitre és en Ramsés Almeda Millán. Matadepera Futbol Club, que marxa a la setena posició amb 33 punts. De 22 partits jugats, ha guanyat 9, n'ha empatat 6, n'ha perdut 7, 30 gols a favor per 25 en contra. Mentre que el Gironella Club de Futbol Atlètic marxa a la dotzena posició amb 30 punts. De 22 partits jugats, n'ha guanyat 8, n'ha empatat 6, n'ha perdut 8, 36 gols a favor per 33 en contra. Matadepera Futbol Club, Gironella Club de Futbol Atlètic. Aquest per... setè contra dotzè, 33 punts contra 30. Un bon partit que es veurà al municipal de Matadepera, serà demà a partir de les 4 de la tarda. I el Berga Club Esportiu Fundació Terrassa Futbol Club 1906, el camp municipal de Berga i l'àrbitre Marc Paré Perello Campanya. El Berga Club Esportiu marxa a la novena posició amb 32 punts, de 22 partits jugats n'ha guanyat 9, n'ha empatat 5, n'ha perdut 8, 34 gols a favor per 31 en contra, mentre que la Fundació Terrassa Futbol Club 1906 marxa a la tretzena posició amb 27 punts, de 22 partits jugats, n'ha guanyat 7, n'ha perdut 6, n'ha empatat 6, n'ha perdut 9. 25 gols a favor per 32 en contra. Berga, Club Esportiu, Fundació Terrassa, Futbol Club 1906, 9, 9 contra 13, 32 punts contra 27. Aquest partit el podreu veure al camp municipal de Berga, serà demà a partir de 2, quarts de 5. I anem a la primera catalana, grup 1. Estem a la 23a jornada. Via Unió Esportiva, Sant Juan Atlètic de Montcada, Unió Esportiva. El camp municipal, Alfons Gonfaus, i l'àrbitre, Sergio Alegre López. Tenim que la Via Unió Esportiva marxa a la setzena posició amb 21 punts. De 22 partits jugats, n'ha guanyat 3, n'ha empatat 12, n'ha perdut 5. 25 gols a favor per 31 en contra. Mentre que els de Sant Juan Atlètic de Montcada, Unió Esportiva, marxen a la dotzena, 4 llocs per sobre, amb 24 punts, tan sols 3 puntets. De 22 partits jugats, n'ha guanyat 5, n'ha empatat 9, n'ha perdut 8. 34 gols a favor per 40 en contra. Avui més que mai l'Avià sí que necessita la victòria. Avià, Unió Esportiva, Sant Juan Atlètic de Montcada, 16 contra 12, 21 punts contra 24. Aquest partit el podreu veure al camp municipal Alfons Gonfaus. Serà precisament avui a partir de 4:45. Vinga, la falten 8 minuts per les dues. Donem pas ja a l'Albert Planes, que s'està esperant a l'altra banda. Albert Planes, però ara per parlar de motor. Bon dia. Hola, bon dia, aquí estem, altre cop. Sí, senyor. Molt bé, igual, eh? Bueno, no tant, Pep, ha afluixat una mica, potser. El professor de rol igual m'ha sentit i ell igual... està bufant al revés, no?, des de l'altra banda. Ha afluixat una mica, eh? Molt bé. Bueno, poca estona, no? Bueno, només puc dir, Pep, és un repte, Albert, molt ràpid. Si no, hi ha coses que pots dir la setmana que ve, Albert. Sí, segur. N'hi ha pressa. A veure, una de les grans notícies... pues que es va ser, jo la vaig saber doncs, fa molt poc, eh? I a més doncs, d'un veí meu d'on vivia abans. I és que Camprodon acollirà una nova prova del Mundial de trial, eh? De trial outdoor. Ja la vam tenir aquí a Cal Rosal doncs, fa 2 anys, doncs ara passarà a ser Camprodon. Maco. I això serà al maig, eh? Ja en parlarem. Això serà al maig, però bueno, que sapigueu que tornem a tenir una altra prova del Mundial aquí a Catalunya, en aquest cas de trial. I qualsevol cosa doncs, que és mundial, evidentment, és d'important destacar-ho i destacar-ho bastant. Res, doncs, parlem d'aquest, doncs, el que ha estat aquesta primera setmana de test del Mundial de Fórmula 1. Més que res, doncs, els cotxes ja s'han presentat pràcticament tots, han rodat bàsicament al circuit de Catalunya aquesta setmana, sota un bon temps, que és el que esperaven els pilots, un bon temps, i el dijous, doncs, que van fer la prova amb aigua, perdó, el divendres, van fer la prova amb aigua. Per tant, els pilots que es queixaven doncs, que amb els nous monoplaces, amb les noves reglamentacions, no es veu res. Per tant, estarem distrets aquest Mundial. Pocs canvis, el que és tot continua igual. Mercedes està molt fort, ha fet uns grans temps a Barcelona, amb els seus pilots Lewis Hamilton i Valtteri Bottas. Ferrari, molt bé, cop de mànec, no?, sobre la taula, diguéssim, de Ferrari, cop de bastó sobre la taula, perquè està molt bé Ferrari, i sembla ser que aquest cop sí, que després doncs, d'acomiadar a James Allison, que jo pensava dir que ara que fot el camp l'Allison, doncs veurem com van els camins de Ferrari, no? Doncs bé, sembla que bé, i de moment ja ho veurem, perquè ja sabem com comença Ferrari i també sabem com acaba, no? Però bueno, podem dir això. I d'altra banda, doncs, si aquests han set els millors, doncs els pitjors, doncs és un continuar de la temporada anterior, no? Han canviat els colors del McLaren, però el cotxe doncs, continua igual. Va molt malament, i el que també va molt malament doncs, és el Toro Rosso. Tant Carlos Sainz com Fernando Alonso tenen unes muntures que no s'adapten al seu pilotatge, i a part que no s'adapten a lo competitius que són ells, evidentment, perquè clar, t'ha de deixar bastant desfet, sobretot en el cas de Carlos Sainz, que està pujant com l'espuma, però que està trobant un cotxe doncs, amb moltes mancances mecàniques, el mateix que doncs, el motor de Fernando Alonso. Entre mi tindríem el Williams doncs, que vol recuperar el temps perdut d'anys anteriors, i que va fer uns bons temps a Barcelona i que s'acostava entre els temps de Ferrari i de Mercedes. Volem, perquè clar, els primers testos no diuen molt, tampoc. Els testos doncs, que es faran aquesta setmana següent sí que seran ja de més importància. Recordem que el Mundial comença el 25 de març, El 25 de març, plat fort, perquè Mundial de Fórmula 1 i Mundial de Motos. Per tant, els que no vulguin, els que estem malalts del motor, no dormirem, tu. Aquella nit no dors, perquè en palmes d'un te'n vas a l'altre. Senyor. Per tant, sí, aquella nit no dors. Sí, per cert, doncs dic que un dels ja sap on té el problema, el problema del motor, i no el vol dir. Jo ho poso entre parèntesis, això, perquè ja fa 2 anys que estaven tenen els problemes. I la veritat és que el cas d'Honda comença a ser una miqueta en tots els respectes, però clar, els aficionats del motor, doncs això sí que ho tenim i és que queda gravat. El fracàs que va fotre Toyota al Mundial de Fórmula 1, que es van gastar una milionada i per acabar en lloc. Per acabar on realment sí que fa mal, que és el Mundial de Ratllis. Allà sí que, doncs, que fa mal Toyota, però el Mundial de Fórmula 1 va ser un fracàs, com jo crec que ha sigut la segona tornada, en aquest cas la volta d'Honda. I és que el seu president, perdó, el seu director, Yasuke Hasegawa, sí, està molt preocupat aquest home està molt preocupat i clar, no entenc com un motor de no ser una fortuna que es petin 27 voltes, això va preocupar molt, i segons sembla tot ben d'un disseny del motor. Rumors apunten doncs que un tipus d'oli petit, però bueno, jo crec que és tot, Pep. Veurem com segurament això és un copiar-pegar de la temporada anterior, i mal ens pesi no només el McLaren, sinó que també l'altre pilot que hi ha és el Carlos Sainz, que també penso que també l'equip de Fainz en aquest cas tindran una feinada per posar a punt aquest cotxe que no veguis. Doncs pel que fa a Mercedes, l'escuderia de Blackie sí que sembla que ha donat altra vegada amb la tecla, i és que sembla que quan ets bo, noi, tot t'acompanya, no? quantitat de voltes van donar. Lewis Hamilton va donar 140 voltes el primer dia a Barcelona. El primer dia després d'una temporada sencera, 140 voltes, és moltíssim. També ho va fer Valtteri Bottas. Només dels que petits problemes mecànics van tenir els Mercedes, en aquest cas va ser el dimecres, un petit problemes elèctrics, doncs res fora de lo normal que no sigui en temporada. I el Red Bull, doncs, és una incògnita, tampoc funciona del tot bé el motor Renault, veurem com va en aquesta segona setmana de testos. M'agradaria acabar amb MotoGP, dius-ne que només veurem les motos per pagament, el Mundial serà exclusivament de pago, és una vergonya, segons sembla, doncs, Telecinco no ha pogut pagar doncs el que li ha demanat a Movistar, serà tot de pago, no així la Fórmula 1, que serà, doncs, com aquest any passat. Ja ho anirem parlant, això, les properes setmanes, doncs, com aquesta temporada anterior que la vèiem en diferit, i després veiem el Gran Premi de Catalunya en directe. Marc Márquez va tenir una caiguda, doncs, la setmana passada, es va dislocar l'ombro, però no hi ha cap problema, estarà en els següents testos i també estarà, doncs, a l'inici del Mundial. I, bueno, tens cap favorit, Pep, per aquest Mundial? De què? De motos? Sí. Sí, pel Tito Rabat. Albert, anem de comentar-ho això, hem de comentar algun dia perquè ens juguem un esmorzar va. I amb la gent, però ja hem votat tots, eh? El que passa és que no agafem pilots de motos oficials, agafem no. Pilots perquè si no seria molt fàcil, no? Hem d'agafar pilots del tercer en amunt, no, diguéssim? Sí. Vale. I ja tenim encara també està mica clar. Ja el bueno, Starco, un gran mundial, Pep. Auguro un gran mundial, m'acago amb dena, serà de pago, per no dir una altra cosa, però auguro un gran mundial entre Marc Márquez i Maverick Viñales, en els testos últims que s'han disputat, Maverick Viñales ha estat el més ràpid amb la Honda, com s'ha adaptat Maverick Viñales a la Honda, i és que Ramon Forcada, el cap de mecànics de Yamaha, va quedar impressionat. 10 segons. Vale. I que Marc Márquez, doncs, ha fet la constància. Ell ha marcat els temps més constants, però com més ràpid ha set el Maverick Viñales. L'Héctor Barberas va fracturar la clavícula esquerra i va ser operat i arribarà a Qatar. I dir, doncs, que Jorge Lorenzo, ell mateix queda autodescartat pel Mundial, No acaba de trobar tampoc la tecla que faci volar, ni que faci anar competitiva ni a la línia, la Ducati. Per tant, Mundial, que ens espera d'aquí 3 setmanes i que en parlem molt més d'aquí endavant, apassionant. Molt bé, Albert, moltes gràcies. Ens veiem dissabte vinent. Dissabte vinent, amb el Rally de Mèxic, que ja estarà en marxa, també. Molt bé, fins dissabte, Albert. Vinga'n. I a tots vostès, també, us emplacem dissabte que ve a partir de les 12:05 fins a les 2, fins a aquesta hora. Moltes gràcies per seguir-nos, molts petonets, i adeu!